do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 stycznia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Nie cichną komentarze po wypowiedziach Władimira Putina szkalujących Polskę. Słowa rosyjskiego prezydenta mogą być zapowiedzią kolejnej akcji, mówi w Trójce poseł Paweł Kowal. Polska potępia atak na ambasadę Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie. MSZ wydało oświadczenie w tej sprawie. Co najmniej 8 osób zginęło od poniedziałku w pożarach w Australii. Wystąpienia Władimira Putina dotyczące polityki historycznej rozpoczęły się tuż po tym, jak doszedł on do władzy. Tak mówił w Trójce poseł klubu PO-KO Paweł Kowal. Jego zdaniem ostatnie wypowiedzi rosyjskiego prezydenta, który oskarżył Polskę m.in. o kolaborację z nazistami w czasie II wojny światowej i antysemityzm, mogą być zapowiedzią kolejnej akcji. Jeżeli dzisiaj Władimir Putin mówi o historii, to przecież nie dlatego, że wszedł w fazę pogadanek historycznych dla narodu i świata, tylko dlatego, że to jest przygotowanie jakiejś politycznej akcji. To dotyczy jakiejś ważnej politycznej sprawy. Proszę zwrócić uwagę, to się pojawia też wątek oskarżenia Polski o antysemityzm. To może być kwestia przygotowania obchodów tych jerozolimskich, wyzwolenia obozu w Auschwitz. To mogą być różne rzeczy, ale żadna z nich nie zwiastuje nic dobrego dla Polski. Słowa Władimira Putina o Polsce były kolejnymi jego kłamstwami, które rozpętały dyskusję międzynarodową. W ten sposób minister Michał Woś w programie Pierwszym Polskiego Radio odniósł się do wypowiedzi rosyjskiego prezydenta. Jest to działanie takie, które zawsze Władimir Putin wykonuje na potrzeby albo polityki wewnętrznej i własnego obozu władzy, kiedy jest w sytuacji zagrożenia, to znaczy jest po serii jednak porażek na arenie międzynarodowej, sankcje za Nord Stream 2, rozmowy w formacie normandzkim, więc jest cały szereg różnych wydarzeń, które okazują się być porażką dla Władimira Putina. W odpowiedzi na słowa prezydenta Rosji premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie, napisał m.in., że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robił to w pełni świadomie. Tymczasem Rosja przeznaczy w tym roku miliardy na propagandę. Unia Europejska ma skromniejsze środki, by odpowiedzieć na dezinformację. Ponad 1,3 mld euro Kreml chce przeznaczyć w tym roku na media propagujące jego punkt widzenia, które bardzo często przedstawiają zafałszowany obraz Unii Europejskiej. Z puli przeznaczonej na prokremlowskie media prawie 300 milionów euro otrzyma w tym roku telewizja RT, dawniej Russia Today, która nadaje w ponad 100 krajach. Niemałe wsparcie ma też agencja Sputnik, dostępna w ponad 30 językach. Tak te informacje komentuje dr Martyna Bildziukiewicz ze specjalnej unijnej grupy zajmującej się walką z rosyjską dezinformacją. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Duże pieniądze, nie znamy ich skali, są przeznaczane na działania oczywiście w sieci. Mówimy na przykład o tak zwanej fabryce troli, która kilka lat temu jeszcze była takim lokalnym przedsięwzięciem, które miało wspierać kandydata w wyborach lokalnych w Petersburgu. Działa praktycznie na całym świecie. A w Brukseli rosyjską dezinformacją zajmuje się kilkanaście osób. Ta dysproporcja jest opisywana jako walka Dawida z Goliatem. Unijna grupa do walki z rosyjską dezinformacją rozpoczęła pracę w 2015 roku bez żadnych pieniędzy z 3 osobami. Teraz jej budżet to 5 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie reakcja rządu na ostatnie wydarzenia w Iraku. Polska zdecydowanie potępia atak i wtargnięcie na teren ambasady Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie i wzywa iracki rząd do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców, głosi oświadczenie wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Protesty zaczęły się przedwczoraj po amerykańskich nalotach na cele milicji Kataibę Hezbollah w Iraku i w Syrii. W weekend zginęło w nich 25 osób. Irackie władze zapowiedziały rewizję relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Przed nami rok ważnych rocznic. Stulecie Bitwy Warszawskiej, setna rocznica urodzin Karola Wojtyły czy 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Obchody będą miały wyjątkowy charakter. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że w tym roku najważniejsze będą obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Bitwa Warszawska miała kluczowe znaczenie dla historii i oblicza Europy i świata. Plany bolszewików polegały na tym, aby przenieść ogień rewolucji na całą Europę. Polacy stanęli na drodze tego ognia rewolucji. W tym roku przypada też m.in. 40. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Będzie dobra okazja, aby podziękować tym, którym odwagi nie zabrakło w sierpniu 80. roku, tym, którzy wtedy wybudzili naród z takiej trwającej przez kilka dekad beznadziei i marazmu. W tym roku przypada również 75. rocznica wyzwolenia przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego Bolonii, a uroczystości upamiętniające tamto wydarzenie zostaną połączone z obchodami zdobycia Monte Cassino i hołdem dla Jana Pawła II, który urodził się 100 lat temu, 18 maja 1920 roku. Witold Banach, Polskie Radio. Na koniec Australia. Od poniedziałku w Stanach Nowa Południowa Walia i Wiktoria zginęło w pożarach lasów co najmniej 8 osób, a 18 jest zaginionych. Pożary zniszczyły w tym tygodniu ponad 400 domów. Władze nakazały opuszczenie kilku miast na południowo-wschodnim wybrzeżu, często odwiedzanym przez turystów. Premier Australii Scott Morrison powiedział, że pożary będą trwały wiele, wiele miesięcy. To był serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Dziś dzień przerwy w skokach. Po czterech punktowanych seriach konkursowych turnieju czterech skoczni prowadzi Japończyk Ryoyu Kobayashi przed Niemcem Karlem Geigerem i Dawidem Kubackim. W Niemczech Polak dwukrotnie był trzeci. Teraz przed skoczkami austriacka część turnieju, jutro kwalifikacje w Innsbrucku. Za to dziś wieczorem bardzo przyzwoicie zapowiadający się mecz. Pierwszy w tabeli Premier League Liverpool zmierzy się z ósmym Sheffield. Warto dodać, że w tej chwili The Reds mają dwa mecze mniej rozegrane od goniących Leicester i Manchesteru City, ale i tak przewaga nad drugą i trzecią ekipą ligi to odpowiednio 10 i 11 punktów. Także jeśli ktoś po topie wszechczasów ma chęć jeszcze na heavy metal football, to mecz Liverpool-Sheffield zaczyna się o 21. Raz jeszcze przypominamy o najważniejszej noworocznej, jednocześnie motoryzacyjnej informacji dnia. Robert Kubica został oficjalnie potwierdzony jako trzeci kierowca Alfy Romeo. Sponsorem tytularnym ekipy została za to firma PKN Orlen. Nowy zespół Polaka będzie od teraz nazywał się Alfa Romeo Racing Orlen. Może to być zatem przełomowy z polskiej perspektywy rok we F1. Podobnie jeśli chodzi o WADA, czyli Światową Agencję Antydopingową. Od wczoraj stery w organizacji przejął Witold Bańka. Pierwsze dni to moja wizyta w Montrealu i spotkania z managementem WADA, też na samym początku stycznia już wizyta na sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Lozannie, na którą zostałem zaproszony z takim pierwszym referatem dotyczącym polityki antydopingowej, takim pierwszym raportem. No nie zapominajmy, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski to jest 50% udziałów, można powiedzieć, Światowej Agencji Antydopingowej. No i też kolejne już spotkania o charakterze międzynarodowym. Sensacja na Mistrzostwa Świata w darcie. Niesłynny Holender, a Scott został mistrzem świata. Rozstawiony z numerem 7 Peter Wright w finale pokonał obrońcę tytułu, turniejową jedynkę i faworyta Michaela van Hervena 7-3. Na koniec przeniesiemy się za ocean. Sportowy rok bardzo smutno zaczął się w Stanach Zjednoczonych. 1 stycznia zmarł David Stern, były komisarz NBA, twórca światowej potęgi tych rozgrywek. To właśnie dzięki Sternowi NBA stała się popularna także w skali globalnej. Amerykańskie media, przypominając sylwetkę Davida Sterna, zgodnie podkreślają, że NBA nie byłaby tak znakomitą marką, jaką jest obecnie, bez jego wyjątkowych dokonań. Zarządzał on ligą przez 30 lat. Odszedł ze stanowiska komisarza w styczniu 2014 roku. Pod jego wodzą koszykarze zaczęli zarabiać miliony dolarów za swoją grę. NBA promowała się także za granicą. Nie tylko zaczęto rozgrywać poszczególne spotkania w Europie, ale również liga podbiła azjatycki rynek. Znakomite dochody NBA pod przewodnictwem Sterna zaczęła osiągać przede wszystkim ze sprzedaży praw telewizyjnych. David Stern 13 grudnia w Nowym Jorku w jednej z tamtejszych restauracji doznał udaru mózgu. Z tego powodu przeszedł skomplikowaną operację, ale jego stan był dalej krytyczny. Lekarzom nie udało się uratować życia. David Stern odszedł na samym początku roku, miał 77 lat. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają pogodny czwartek. Teraz jeszcze zimno. W wielu miejscach w Polsce mroźno, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie. Będzie od 0 stopni na Podhalu, około 4 w centrum, do 8 w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro i na euro.com.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek. Kolędować maleńkiemu. W niedzielę 12 stycznia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy do wspólnego kolędowania. Agata Steczkowska. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Kupując ekspres automatyczny Krups w stalowej obudowie z dwiema mlecznymi kawami oszczędzisz 300 zł, płacąc jedynie 2399 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. do południa. 10 minut po 9. Anna Dogórska, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Nasze pierwsze spotkanie w dopołudnia w nowym roku. Pomyślałam, niech rozpocznie je ta piosenka zatytułowana Entertainment. Obyśmy jak najlepiej spędzali wspólnie czas w te czwartkowe przedpołudnia. Oby ta audycja była dla Państwa czymś właśnie takim rozrywkowym, w najlepszym tego słowa znaczeniu, by właśnie jak najprzyjemniej mijał Państwu czas. 14 minut po 9. Zapraszam jak zawsze do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. To jest mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku i na moim Instagramie. Dzisiaj rano, kiedy zalogowałam się do mojej poczty radiowej, tam wciąż jeszcze w roli głównej echa i komentarze wczorajszego topu wszechczasów. No i nie może być inaczej w dzisiejszym naszym spotkaniu do południa, tylko gdzieś te echa jeszcze będą rozbrzmiewać i rozbrzmiewać. spać Piketa. You can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Heroes, David Bowie, miejsce 175. I mój wzrok wciąż w tej właśnie części zestawienia, na miejscu 182. Oh, Love Song i zespół The Cure. Dziś nie zabraknie w do południa takich właśnie wspomnień. Nie tylko muzycznych, ale i tego, jak zdecydowali Państwo, także w tej części, która nie była emitowana, jak zdecydowali Państwo, jeśli chodzi o wyniki 26. trójkowego topu wszechczasów. Treble tone. On my radio tape, play a box, right? Just loud enough so folks can hear his hype. See, out of nowhere comes a woman I'm dating. Investigation, maybe she was demonstrating. But nevertheless, I was pleased. My day was going great and my soul was at ease. Until a group of brothers started bugging out. Drinking the 40 out, going the nigga route. Disrespecting my black queen. Being obscene. At first I ignored them, cause see I know the type. They got drunk and got guns and they wanna fight. And they see a young couple having a time that's good. And the Eagles wanna test a brother's manhood. So they came to test speech cause of my hairdo. And the loud bright colors that I wear. I was the target cause I'm a fashion misfit. And the outfit that I'm wearing, brother's dissing it. Well I stay calm and pray the niggas leave me be. But they squeeze the parts of my date's anatomy. Why, Lord, you brothers have to drill me? Cause if I start to hit this man, he'll have to kill me. See, I am everyday people. Yeah, yeah. Hey. See, I am everyday people. Yeah, yeah. I told the niggas, please, let us pass, friends. I said, please, cause I don't like killing Africans. But he wouldn't stop, and I ain't Ice Cube. But I had to take the brother out for being rude. And like I said before, I was mad about it. It took 3 or 4 cops to pull me off of him. But that's the story, y'all, of a black man acting like a nigga and get stalked by an African. Step into, cause you might get killed or shot and it's not worth it. Africans need to be loving each other and you're not. Arrested Development. Będziemy dziś w dopołudnia wracać do ich muzyki, bo kojarzy mi się z czymś bardzo pozytywnym, z tym przekazem, jaki chcę gdzieś przemycić w pierwszym naszym spotkaniu w dopołudnia w nowym roku. No a jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, cóż może być bardziej wspaniałego niż zabawa, niż wybór ukochanych piosenek. Wracamy do topu wszechczasów. Miejsce 696. Shaking to the top. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do Żłóbka ze Wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska Pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Media Expert, czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od bardzo ciekawych danych GUS-u, chociaż jeszcze sylwestrowych, ale nie było jeszcze okazji też ich skomentować w Informatorze Ekonomicznym. Ponad połowa polskiego PKB w 2018 roku została wypracowana w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. No nie każdy region, powiedzmy sobie, może być Śląskiem z jego zasobami i nie każde miasto może być stolicą. No zawsze są jakieś nierówności. Ale taka skala rozwarstwienia to naprawdę robi wrażenie. 2% wkładu do polskiego PKB ma Opole, a Warszawa 17,5%. Coś poszło nie tak, a może tak po prostu musi być? Nie no, potencjał gospodarczy czy ekonomiczny regionów jest różny. I nie każdy może być porównywalny z Warszawą, bo Warszawa jest poza zasięgiem po prostu. No to jasne, ale no, takie rozwarstwienie, jakie my mamy w tym momencie... No ale to nie jest nic niezdrowego, no bo po prostu trzeba wykorzystywać zasoby ludzkie, kapitałowe, kulturowe. Wszystko to się liczy, że dany region się rozwija szybciej lub wolniej. I mądre zarządzanie oczywiście. Natomiast to, że mamy tych aglomeracji tak dynamicznych, no tylko 5 czy 6, no według niektórych badań jest ich 12, które już pracują na rzecz PKB polskiego i wypracowują no, ponad połowę tego PKB właśnie tam u siebie. Podkarpacie, to ciekawe, poszło najbardziej do góry w tym 2018 roku. No tak, ale to jest inwestowanie w Podkarpacie jest przykładem, że tam od przynajmniej 20 lat rozpoczęły się inwestycje w innowacyjność. Konsekwentnie realizowane. Bezwzględnie konsekwentnie. No to jeżeli taka była obserwacja inwestorów zagranicznych, no to pchali się tam jak do słoika z miodem. Przecież tamte inwestycje są na skalę już imponującą światową. I oby tak dalej, i oby tak również i w innych regionach. I w innych regionach, oczywiście. Zmiany w 2020 roku. Płaca minimalna, może weźmy ją teraz na warsztat, wynosi 2600 zł, a więc wzrosła o 15%. I co pan na to? No, każda taka decyzja ma swoje strony pozytywne i rodzi pewne zagrożenia. Strona pozytywna jest taka, że związki zawodowe od lat walczyły o to, żeby struktura płac w Polsce była taka, że minimalna płaca wynosi mniej więcej 50% płacy przeciętnej. Czyli płacy właśnie średniej. Ten pułap teraz osiągamy. I właśnie ten pułap osiągamy. Więc to jest dobre. A szara strefa? Natomiast ryzyka, jakie za tym stoją, no mogą być takie, że niektórzy pracodawcy tych podwyżek, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, po prostu nie przyjmą do wiadomości. Nie mogą nie przyjąć do wiadomości. Prawo jest prawem. No tak, ale zawsze mogą... można wypchnąć, prawda, do szarej strefy pracownika. Albo zwolnić, albo wypchnąć do szarej strefy. Więc to takie ryzyka za tym stoją. Mhm. Chyba że PKB będzie ciągle rosło, tempo wzrostu gospodarczego będzie nadal wysokie, bo nawet jak zjeżdżamy teraz do nieco ponad 3, to i tak jest ciągle dobrze, więc te ryzyka wtedy można jakoś bilansować. Natomiast sam fakt, społeczny fakt, że ta płaca minimalna jest teraz taka, jest pozytywnym zjawiskiem. To jeszcze ciekawostka. W Wielkiej Brytanii wzrośnie w kwietniu o 6% płaca minimalna i to będzie największy wzrost w historii. Wszystkie niedziele bez handlu. Od nowego roku lista niedziel handlowych skurczyła się tylko do 7. Dla porównania w zeszłym roku mieliśmy tę jedną niedzielę w miesiącu, która była handlowa. Dogoniliśmy tak zwany zachód. No, żebyśmy we wszystkich sprawach tak szybko chcieli dogonić zachód, to byłbym bardzo zadowolony, a nie akurat w otwieraniu czy zamykaniu sklepów. Sytuacja trwa przecież od lat. Ten proces rozłożony został na pewne etapy. I tak prawdę mówiąc, konsumenci już się do tego przyzwyczaili. Rzeczywiście wszyscy handlowcy odnotowują, że jest koncentracja zakupów w ciągu tygodnia, a weekendy już właściwie galerie są otwarte tylko dla tych, którzy idą do kina. I tak właściwie to już działa. Czyli teraz, prawdę mówiąc, to już nie ma praktycznie żadnego znaczenia. To już psychologicznie nie działa. Przyzwyczailiśmy się. Wiemy. A teraz, czy dalej będą obrastały sieci handlowe w jakieś takie przybudówki, które będą a to pocztą, a to kioskiem z gazetami, a to czymś tam, żeby ten zakaz ominąć, to wszystko jest margines. To nie ma znaczenia. W tym roku Polacy będą musieli podjąć decyzję w sprawie likwidacji OFE. Między 1 czerwca a końcem lipca musimy zdecydować, czy te pieniądze z OFE przejdą na indywidualne konta emerytalne, czy do ZUS-u. Za pierwszą opcję zapłacimy taki 15-procentowy podatek. Ale ja bym to połączył jeszcze z jednym wątkiem. Od wczoraj jest ten czas, kiedy kolejne firmy mogą dołączać do pracowniczych planów kapitałowych. Czy ktoś nas motywuje właśnie, żebyśmy się w końcu zainteresowali swoją emeryturą? Jeśli się sami nie zmotywujemy, to nikt nas nie zmotywuje. Bo już te wielokrotnie różne instrumenty uruchamiane, żeby to zrobić, no zawsze kończyły się wątpliwym sukcesem. Natomiast tutaj no, ten proces się rozpoczął. Rzeczywiście tego wyboru musimy dokonać. Ci, którzy sądzą, że ich prywatna własność to tylko ma być na prywatnym koncie, no to pewnie pójdą do IKE. Natomiast ci, którzy uważają, że jednak bezpieczeństwo emerytalne jest znacznie ważniejsze, a tu jedynym poważnym, stuprocentowym gwarantem tego bezpieczeństwa jest ZUS, no to przeniesie te środki do ZUS-u. No i już. A czy te PPL-e się tam jeszcze będą przyjmować? Bo to schodzimy teraz coraz do mniej zatrudnionych, coraz do mniejszych firm. No wszystko pewnie zależy, będzie podejmowane, decyzje będą indywidualnie, bo to wszystko zależy, jaka to jest praca, jaka jest płaca, jakie jest pole manewru, jakie są możliwości tego oszczędzania, jakie z tego pożytki będą i dla pracodawcy, i dla pracującego. To wszystko trzeba najpierw porachować i przytomnie zadecydować. Panie Adamie, pod jednym warunkiem, żeby zawsze myśleć długofalowym horyzontem. Bo to jest bezpieczeństwo nasze nie w tym roku i następnym, tylko za 25, za 30 lat, kiedy będziemy zdani na to, co wypracujemy. Europa staje się za ciasna dla polskich meblarzy. 2020 rok może być początkiem wielkiej ekspansji do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii czy krajów Bliskiego Wschodu. Tak czytamy dzisiaj w Pulsie Biznesu. Ciekawostka, Polska jest na trzecim miejscu po Chinach i Niemcach, jeżeli chodzi o właśnie tą branżę eksportu meblarskiego, i Niemców już gonimy, może nawet przegonimy. No bo rzeczywiście ta branża meblarska tradycyjnie już zawsze dobrze funkcjonowała, bo nawet w czasach najgłębszych kryzysów to meblarstwo zawsze nieźle sobie radziło, bo mamy znakomitych fachowców, mamy dobre zasoby surowcowe do produkcji mebli, bo mamy i te sztuczne, i te prawdziwe. I to zawsze dawało sobie radę. Natomiast później, jak przyszły nowe technologie i nowe systemy zarządzania, to dynamika wzrostu była olbrzymia. No i jeszcze do tego dołączamy tradycyjnie polskie wzornictwo przemysłowe. To zaczyna się liczyć i dlatego tak bardzo urośliśmy w eksporcie meblarskim. To kiedy przegonimy Niemców? Pewnie niedługo. Trzy lata? Bardzo możliwe. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękuję. Ależ to był przebój 94 roku, Self Esteem i zespół Offspring, miejsce 708 ostatniego, najnowszego notowania topu wszechczasów. Gdzie spoczywa wzrok, tam sięgamy po płyty, miejsce 708 za nami, a trzy oczka wyżej to... Yeah! Kick it! Beastie Boys. Wrócimy jeszcze w tej godzinie do najnowszego notowania trójkowego topu wszechczasów, ale teraz wracamy do płyty, która poruszyła Państwa, co widzę w korespondencji. Płyty z marca 92 roku. 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development. Tennessee. Lord, I've really been real stressed, down and out, losing grounds. Although I am black and brown, problems got me pessimistic. Brothers and sisters keep messing up. Why does it have to be so damn tough? I don't know where I can go to let these ghosts out of my skull. My grandma passed, my brother's gone. I never at once felt so alone. I know you're supposed to be my steering wheel, not just my spare tire. But Lord, I ask you to be my guiding force of truth. For some strange reason it had to be, he guided me to Tennessee. Take me to another place, take me to another land. Make me forget all the hurts, let me understand your plan.

gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebie. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you. And take it slowly. You can't run away from these styles I got. Oh baby, hey baby, 'cause I got a lot. Oh yeah. And anyway though, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, you can't hide from the block. Oh no. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. You can't hide. Nobody. Gonna find you. Jeden z głosów, który zdefiniował drugą połowę lat 90. Najpierw na tej płycie, na drugiej płycie The Fugees, na albumie The Score, a później na swojej wspaniałej solowej debiutanckiej płycie. Ten głos to oczywiście Lauryn Hill. Fugees, Ready or Not, rok 1996. A 30 lat wcześniej miejsce 1436. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you.